أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العلي العظيم دا آیاتنا چو اسما تلاوت کرا دا دا سورة النساء دا نجر شم آیات سخي ونسا تر دو تسلوشتم آیات پوری لمبر بدا غشی تر دو تسلوشتم آیات پوری دا جی د جا اول دو آیاتو ربط تما قبل سردادی دا پرون چوک استشفایی دی او چو خبری وی دو حقو مزمت الله عز و جل بیان کی دو حقو مزمت چو اغا خبری کمی وی او پا اللہ و تعالی سر کپر کول چور اللہ و تعالی بانی چوک ایمان نلری دا یوا خبرو دا اللہ پر رسول بانی کپر کول چو پر رسول ایمان نلری چو اللہ دا رسول لخش نبیان ری پا تورات کی رومالمی وی پتایی نی بیان ری دریم خبر د قیامت څخه انکار چې پر قیامت ایمان نه لري د آخرنۍ آیات چې ولا یؤمنون بالله ولا باليوم الاخر په دغه آیات کې زموږ سبق وردرول دا بیان شوی ونه او څلورم خبر د بخل و چې بخل کوي الذين يبخلون درجي ولور آیات الته ويأمرون الناس بالبخل بل تلا د بخل امر کې په خپل خو بخیل دي چې بخیل دي نو بارین موږ بخیل چک بولو بل ریاو چدا دی مصرف کی ول ریاء الناس والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس تخرجوا برياك دا بل بد صفات بل کبرو اغه اوغو چ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا دا بد صفاتونه ذکر سی و چ دا موانع و دا کار څخه چ دا حقوق و انسانانو ول دا صفاتونه چ په چاکینو بر حق څنګه ورک چ ایمان نه لري تور ته ورسه کانی ته سر سایه ورک بر اغه وای سر سایه څنګه ورک ما پښتانه مثل کی ول ز جی پر ایمان شکل رم ته مرید دار نشه ز د ایمان فارغه یم قران جن منم رسول جن منم نعوذ بالله ته په ما سر صحیح و زکاتونه وکړه ولا نیش کولی دا غره کم کده اخرت څوک من کلی شي ایمه نیش کولی نو دا څو صفات شپاش تقریبا ذکر سوی و د دې مزمت الله بیان کړی دا دغه شی بعد دې او حقوق څخه دې بیا راګرځي بیا دې نس عمل کولی کدای نن په دا اوس دو آیات کې د هغو صفاتو و ازداد ته ترغیب ورکړي چې نو دا صفاتونه بد سونو د دې زد راواله مثلا کفر بد کار دی چې په الله سره کافر نو پر الله ایمان راوړي د رسول کو پر بد چې ته پر رسول کافر نه پر رسول ایمان راوړه د ورځې د قیامت څخه چې منکر سي دا کو پر دی کنه دی خو سړی خدای مت بلا جز دی ول بعث بعد الموت یا وبال یوم الاخر دا دا چې منکر سي نه پر ورځې اخرت باندې ایمان راوړه نو چې دا کبر چې دی کبر بد دی نو تواضع وکړه بخل بد دی نو انفاق وکړه ریا بد دی نو اخلاص وکړه دا د دې ازداد ته انسان د دعوتي نو ګرد په تفصیل نه ذکر کی فقط اغه یو ذکر کی بل پکشي کی درجی ته وشي ورته ګوري دې فرمایا الله نو خلاصه د خبرې ده چې په دغه دوه آیاتو کې چې دی دا د اغه چیر دغه چی شری دغه تکمله د پاره کې بدوالی بیان کې په دې کې ازداد بیانې وای الاشیاء تتبین بازدادها هر شی په خپل ذات شمال میږي چې اغه زګر نو چې اغه ازداد ته انسانان راځي او چې دغه په ځان کې راوري خپل به حقوق ادا شي هغه ته به خپل بره وجه ولګیږي الله پاک فرمایي و ماذا نو څه به نازل سی وای اصلي دې چې و ما ينزل عليهم وماذا ينزل وماذا تشب نازل سي عليهم پردي باني لك مشتي چاته وي چلاني کارو کې نو څټاکه بدر باندې لسی نه پښتانه عین دا آیات څخه دا خبر اخلي چې دا پلانې کارو کې مثلا مور پلا په قاور وکي یا د منځته پر وخت راولرسي نو ساس باندې چاکه بدر باندې لسی منه خو نه کې غلا شه کار دی علم دغه سوي وماذا تشب نازل سي وي عليهم پردي دا نازل سي وي هغه چې دی انو ته مقدر دی وماذا ينزل عليهم ساس باندې چاکه بدر غلا وي پردي لو امنو کچیر دی ایمان را وړي وای بالله پر الله چې پر الله سم دم په صداقت باندې ایمان را وړي وای نو په دې څه سی وای پر الله باندې واځي چې شری ایمان لري پر رسول نه منې دا ایمان قبول دی کغه رکم خدای يهودو نه سره ګرد مؤمنان خدا سم خارګ دی ولي خوځه خدای منم خدای چې مش کافر بوله خو د رسول الله صلوات و سلام سم منکر دی نو د ایمان سره د الله هغه د رسول ایمان په کښې کې درج چې د رسول ام منکر کېږه لکه هغه د يهودو علما چې وچې د نبي عليه صلوات و سلام رسالت یې نه مني نو بیا هغه د ده صفات هم نه بیانوله چې په تورات کې ذکر سي وو ول بیا یې خلک پېژني بره ایمان پر راوړي خپله خې نه پر راوړي بل یې هم ځنه منع کاوه نو په دغه امنو بالله کې هغه ایمان د رسول ام ورسره رالی کې دغه ایمان راوړی او پر رسول ایمان را وړي وای ترجمه مزدا سوه څه به سوي وای څه به نازل سوي عليهم پردي لو امنو کچیر دی ایمان را وړي وای بالله پر الله عز وجل او پر رسول هم واليوم الاخر پر ورځ د اخرت دایما په صراحت ذکر کړي او پر ورځ د اخرت ایمان را وړي وای نو په دې به څه سوي وای خو ایمان جرا وړي داغه د ایمان چې څوک منکري د ورځ د اخرت کوپر ذکر سوي دای وس ترغیب او ایمان ته وکړي چې پر ورځ د اخرت نو ایمان را وړي وای یس اسمانه نړید وانفقوا او دی مصرف کړی وای د خپل مال مما د اغه مال رزقهم الله رزق چې ورکړی دی هم دی ته الله اعلی پاک نو د مخه خو چې واسه چولی و یکتمون ما اتاهم الله الته موږ دوی خبرې ذکر کړې چې یا اغه علم چې الله ورکړی دی پټي یا اغه مال چې الله ورکړی دی پټي دلته دا خره کم دی و ان په قضې مصرف کړی مما د اغه مال یا د اغه علم رزق چې فرس ورکړی دی هم دی ته الله اعلی پاک ته علم ولې پټي چې خبرې در معلومې چې قلب کې نه کوي د نبی علی صلوات و سلام په بهر کې نو په دبس سس ویش دی ان پاک کړی د علم څخه چې مصرف کړی دا وکړي ان پاک د خیرات دی ویشل کیږي یعنی ما دا هغه مال چې الله در کړی چې دغه سفر مون کړی چې زه لرم نه هغه د حفاظت په نیت نه دی چې ته وز ظالم وس پټه ظالم پاچا دی یا غل دی هغه چې پټه په دې پټه چې حقداران بر سترګې را اړیو نو چې لري نو قرا کنو هغه ته نور کې بر وزه کې سره در په سره مون کړی کېږي الله چې دی انفاق کړی ان اسمان نه نړی دی کړی دی وای په دغه انفاق کې چې دی ګرد خبرې بار سره را لې هغه مخکې د بدو خبرو زت پکې کراري بخل ذکر سوی انفاق په خپل د خپل زه دی کنه دی علاوه چې انفاق کړی الته د دې ریا چې علا بد غنل نو انفاق څه مطلق انفاق نه دی هغه خدای باطل خلقی انفاق څه مراد خالص لله او ان په خود انفاق کړی خالص د الله لپاره چې خالص کی ور سره کړی شي خپل چې نو ریا دې نه وته کنه دې نه وته هغه کبر چې سړی خالص د الله لپاره دی مصرف کوي کبر د جسری څه خپل غور ځ خدای خالص د الله لپاره خالص د الله لپاره خدای غدي په زین کې توجه ګرځم د الله سره دا کبر کوي سي کبر جن خو هغه دی خو الله یې هیڅ په خپل لوی کې ورک دی چې زه خو یو سړی یم نو مطلب که ولاړم نو خدای خبر په هغه ورځ په دنیا باندې څه زلزله راشي دغه رقم فکر دی ځان سره کوي نو دا خو چې د الله سره رابطه جوړه سوله هغه خو خبره ده سړي څه ځي نو ریا او بخل او کبر ګرد په دغه و انفقو کې ولاړی دا د اوغو زب سلا وي و انفقو او دی مصرف کړی وي خاص د الله د رضا د پاره د کم شي څه مصرف کړی مېما د هغه مال یا د هغه علم رزق چې پرې څور کړی دی هم دی ته الله اعلی پاک نو پر دی به یو ټاکه سي د سوي وي نه خو الله په سر کې چې و مازه څه به سي وي پر دی څه کېدل یعنی نو کړی دی وای دا ترغیب سو الله پاک ترغیب ورکی ترغیب یو څوک دعوت ول وي او کارته وکأن الله بهم علیما وکأن دی الله الله پاک بهم په دې سره عالمان پوره خبردار دي الله وای وسمو چې خلق او بد بد صفاتونه په ځان کې راولي امزه په خبر یم کدو هغه دغه از داد راولي چې دا وسمو درته ذکر کړل معنا چې هغه کفریات او دا ګرد ایمانیات دي کدا هغه په ځان کې راولي الله وای زه علیم امر څه پټی جن د څوک نس کې ولای را سره چې په دې کې اوغه بد صفاتونه چې چیر سوي دي پر خلکو په دغه باندې تیر کې دا چې وس موږ ذکر کړل مؤمن پر الله نه دی مګر ځان په مؤمن باندې معرفت کوي نو پر بنده به تیر کې پر الله چې راولای شي الله وای وکأن الله بهم علیما وکأن ذی الله الا پاک بهم په دې سره علیما پر خبردار دي په دې پس الله فرمایي ان الله لا يظلم مثقال ذره ان الله بشك الافا لا يظلم ظلم نكيه تجاوز نكيه مثقال فاندازه سر ذره كن دي ذره تزری تفسیر چې دی په تفاسیر کې دواړه رقم ذکر سوی دی، هغه مشهور تفسیر هغه د ولمر په وړینګو کې چې اکشنی چنی زراتی ګرځي دوغه نه قدر زرم له الله تعالی نه کین، یا زره چې د په مثال سره د اکشنی سرکی میږي په دغه ترجمه سوی دی، خو اریم چې دی خو عبارت اکشنی والد څخه ده، لکه موږ یو چاته وایو خش خش کته رو در خود لجوال یو اندازه ده مانا چه گرس راست آسر از شنه کم یا دوغه نکدر بد لعنه در سر کم اللہ پاک دلتم در سوائی چه این اللہ اللہ لا یزلم و ظلم نکی مثقال پا اندازه زرکن دیو ازر ظلم نکی چنگ چه یادی یو چا نیکی کری اللہ جزنی پتر که نخدام پا زایر ظلم سکن نسون ها ده نیکی زنی پتر یا یو چا بدی ندی کری ده زان بدی پسی ولی که چه دوغه ندی کری جهان تا ورته او گره په خبره پوهېږي، لکه اوس چې د مثال په طور د ګورمنټ یو چاته خرابه شوله برغه نه وي په خبر د دوسیې دونه چې جوړ کړي یو دا سړی وژلی دی، بلې دا هغه ما په خدای که مېږې وژلی دی مړې تا په ما پسې مړې تړلی خو دا رقم دا خو ظلم دی. الله وایي زه دا یو لا ظلم نه کوم، مګر دلته وایي اوس چې ته څه شي پام یې ته دا لا یزلمو سره به ته د ظاهراً تورېږې. ان الله الا پاک لا یظلم و ظلم نکی په دا ظاهر ظلم یادومه مسقاله په اندازه زره کیندې وی زره کته په دا ظاهر ای ولیږه په ظاهر په دې د خوزمش د ټول اهل سنت او الجماعت دا عقیده ده چې الا پاک د انبیا علیهم السلام د وجخت واچی ظالم دی، انبیا چې ور واچی بابا ان ولیان ته څه کوي، ملایان ته څه کوي، مجاهدین ته څه کوي، شهدا ته څه کوي، چې نبی چې ګر سره هغه سرچینه ده د دین لا ظالم نه بدل کیږي، ولی خو الله ام خالق دی ام مالک دی ام متصرف دی. یو څوک چې پر یو شی باندې دغه درې صفته پر لره جمع شي براغه د شي چې ارڅه پکې هغه پکوله چې ظالم نه بدل کیږي، نو ظلم خو ګر سره نه دی، مګر بیا انسان چې حقیقت ته نشي متوجه که یو ښه سړی ودو رخته واچي زائره خو نه خلک وای یاره دا بې انصافه کار وسو دا څنګه شو داسې ښه سړی ودای ودو رخته واچي دا نو د دادو رخ و ګوره په زائره خو ظلم معلومیږي، په حقیقت کې ظلم دی، په حقیقت کې چې نبی واچي ظلم نه دی، خو علاوه زه مالک متصرف خالق یم. اوس به نو یو څوک راولاړي براوي زه خپلې پیسې څرم لکه دا جهال گای گای دی په ذات کې سره راشي راشي پیسې نه سره سره ابل وي سره سره مې وزدې دا ځان سره واب ولي خدا حرام کړ دی ولي سره سوا زما پیسې دې ستای راځي تو خو فقط د سی مالک مجازی متصری په مالک لا ولاکه خالق خو به خنه نو ته پر الله ځان م قیاس ور کدا اس په خبره پوه یې څوک دی براوي ما وتا ته خپل خوندر بخښلې دي خو څه چې ته چا زوي چې خون بخښې خون خود تو خود زن ده پار خالق نه چې ته خود اختیار زن ته لري په خبره کې دا هیڅ ویل ما مړ کما خون در بخښلې ها دا جلا خبره ده کته چا مړ کړې ظلم در سره وکي بر عفو ورته وکي ما عفو ده ته کړې ده مجرم خود دی دا چې ته مخ کړته ما ته ته خون غسل در بخښلې دي ما مړ ک په دې باندې ستا مرګ ده ته نه ما بحکې لري چې اتل سوار ورته وي ونی خو ته د ځان په باره کې چی لري فقط یو تصرف قدر پر لري نه خالق ده ځان نه مالک ده ځان خالق او مالک ته الله دي. نو ما څو صفات ذکر کړل درې کدرې شین دا وتیم خالق سوی ده شي ام مالک سوی ام متصرف شوی بیا نو ساته پښتنه نه کیږي. اوس موږ چې شریعت کومه لاره ته ټاکله ده په خپل مال کوم طریقه قدم نه سي اړولای، په عیال کوم طریقه قدم نه سي اړولای، په ښځه کوم نه سي اړولای، په ځای کوم نه سي اړولای، د جهالو پر کم نه ده خپل اولاد به اړل کړي برای خپل زیمارل کې وشته چې خدای زالیم ده خو نو استاد یو استاد سره مزه یو رښتې او خدای د الله مخلوق استاد خیر یا به ځان وشته چې په خپل مخبل ځان مړ کی خلک له شهید هم بوجه خو د خپل ځان د قتل د بل د قتل سفر په غای په خپل ځان دغه نه قدر ګناکار کیج لکه په بل په نن زمانه کې په ځوانانو په داخلو کې د جن هغه په حکم اسول د خودکشي ویلې ډیره خدای عقیده نه لري چې په دې خاطر زه مجرم یم نه دی خبر نه دا اوس چې په دا بچا پر داخل غزلم شروع کړی دی دا جهال ګرځي چې مرکی ور سره کی جوړه اوس نو زه څنګه مجبور لانه سمزه لازم نه کوم نه زه مجبور یم ځان په قطرم ګور حکومت تاثیر سره کی وسو ته دا نه بارې علاج شو دا خی علاج نه دی خو دا جهالت ور پیښه ده کدی او شهر چلا پاک دا ظالم چې ربن مسلط کی وخت زنه بیا ولې ظلم کوم چې ځان وژنه دا ځان چې وژنه دام د الله پر حقوق ظلم څخه تجاوز دی وکي. خلاصه د خبرې ده چې مال الله چې ارڅه وکي خو ظلم نه بلل کیږي، مګر په ظاهر د انسانانو په ذهنو کې براو یانو کې شته سړی د وخت واچو دانو لکه ظلم الله دا ظاهري چې تا ته ظلم من میر دغه کده لزا ودا کوم کني زما کار ظلم نه دی کر سره په دغه ماده ظاهرن قید وسره کې شاو. ان الله بشک الله لا یظلم ظلم نکي دا ظاهري قدر ظلم لا هغه حقیقت خو نسته چې نسته مثقال په اندازه سره زره کنده وي زره و ان تکو ظلم خپرېږد و ان تکو کچيري وي

نو څه سر په خلاصې الله پاک ویل خو ماریا وته نبی لېږلې وو هر امت خپل نبی درلود خو بیان یې درته کړی وو نه تاسې درته سره کښلې وو نو دغه دی به منکر چې نیو کړی نو هغه انبیا الله تعالی را وغواړي چې دا خلق اوس منکر دي ګرسره وایي ماته چا خبره نه در اښولې نو انبیا علیهم الصلاة والسلام د هغو امتو شاهدي ادا کړي پر هغو چې هغه پاشد بلا شاهدان چې په خدای چې هر څه مې وښویلي وو چې الله پاک تا راته ویلي ما ورته بیان کړي خبره مې د خپل هدف دپاره پټه کړې نه ده چې زه ځینې پټه کړم نو هغه ځای دی په کوي په څه حال به یې اذا هغه وخت چې انا چې موږ راتګ وکړو من کل امت د هر امت و ډلې څخه بشي هیجن په یو شاهدی او په یو گواسر چې هغه شاهدی ورکوم په دینو وجئنا او موږ راته ګمو کو به کپ تاسو دې به کې خطاب نبی علی السلام تا امر غواړو تا نبی په چار غواړو علا هؤلاء پر دغه کسانو د هؤلاء اشاره و چاته ک او امت د نبی علی السلام ک تا به بیا را وغوړو پر دغه کسانو باندې شهیدن شاهدی ورکوم کی کدا یې په خبره پوسوه تا به بیا د دغه کسانو لپاره خود د نبی علی السلام امت خوم دغه نه عام دی د نبی علیه السلام امت دوه قسمه دی یو امت د دعوت دی یو امت د اجابت دی امت د اجابت دغه مؤمنان دي دغه مساجد چې په ډاک دي سجدې لګي دا د پیغمبر امت دی خدای امت د اجابت اجابت قبلونی ته ویل کیږي خدای ویلي چې نبی علیه السلام موږ ته پر سر سترګو منو تر پلار او تر مور او تر ټولو کائنات راته محترم یې نو کلمه پر وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې قبلونه کړی گناہ دانا منا چې گناہ ځنی کیږي بارا د نبی ارسنګ امت اگر سره دی ووتی پیغمبر خو گای گای لاجه سخت استعمال کړي چې کپلانی گناہ چا وکړه بس ما د امت سره نه ما د ټلې ووتی دا دار کم دی لکه پلار چې وزیت وای په دا زمونه کې کچا د پلانې کار کو زوی مې نه دی بس نه دی د زیوال چې استای خاطر سره چې وای خو زوی دی خدا دی مازی تهجد کوي تغلیص کوي نو دا پیغمبر علی السلام گای گای تغذیه زند امت ځنی گناہ وی ذکر کړي دا گناہ چې کی داس ما د ډلې څخه نه دی دا جنو بار ځان ته بل نه پیدا کی کنه د ډلې څخه نو خو کلمه پر وای ادم په مضمون ته سپوږی یو بیا امت ته دعوت دی امت ته دعوت دغه يهود نصارا اندوان سکان دا ګرد کفاره چې یو د مؤمنان ولې دعوت ته پیغمبر خو ګرد ته دینو کداش په خبره پوسو کایواز مسلمانان ته نبی علیه السلام دعوت ورکی و ټول کی ورکی کفار ته ګرد تور کړی نو امت ته دعوت چې دی دا خو عام شو نو خو دغه خلک سم الله تعالی پښتنه کی چې دغه محمد علی السلام ما در لېږلې ولې مکلمه نه پروي دی به ما ته چا ویل د څه په خبرو نو دی خو ام منکر کیږي نبی علی السلام به د شهیدی په توګه راځي چې دا خو ما ته خبره نه درسیدلې او نبی علی السلام به وایي چې زه شهیدی کوم چې ما دې ته خبره کړو نو په دغه وخت کې چې نبیان د شهیدی په توګه پیشیج نبی راضی شهید ادا کید امت سره دعوی نو دلته خود داس موت پچینه د لاوی دلته به بیا دغه خلکو سالی چې دابت شپتونه په ځان کې راوستلی دي دا منکر دي یا بخلا دي یا دا متکبرین دي ته دیو بونه بیا سالی نو په کایپ ترجمه تکبیر ته ګوري نو صح حال به دې دي اذا غ وخت جئنا چې مجرا تاګو کوم من کل امه کې د اری دلی څخه به شهیدین په یو یو غوا چا غ نبی دي ار ار چاته چور دي رسول دي هغه براور وجئنا او مجرا تاګو کې به کپ تاسو ای محمد علی هؤلاء پر دغه کسانو چې د استا امت لی شهیدن شهیدی ورکون کی دا یو رقم ترجمه است پر جدو ام ترجمه ز وس رازم د هؤلاء څخه مراد اغه نبیان ک د نبی علی سم امت ما اخله چې الله وای موږ به د هر امت لپاره یو شهید را او هغه د دوی نبیان کی او تا به پر د نبیانو د گواه په توګه راول دا بیا دو ام ترجمه است هغه بیا څه اغه د دې چې د تیر اومتو سالاو تعالی پښتن وکړي چې تاسو د الله تعالی جن ولې نکړه ته ما ته چاره شول وې نو زه خو ان پړم ما څه کړو الله ولې نبی نه و درغلی ته ما ته چا بیان نه دی کړی نو نبی ان را وغړي ار نبی په خپل اومت شي اجازه کې چې ما ته جن رسولي بار دی وای دا خلق د اومت دی خو نو زما سره دا و چی دی نو دا و چی خبره منل کیږي چې زما و د سره دا وای دا چې لا سره می دا و دا بار زه شي اجازه ورکوم دی بار وای ام مدعیم شي یت واړه کار کوي نو خدا امت خدا نبی ته دغه وای برای ته ام مدعی ام شهید ته خدای پر خوای برای ما دین ور رسول یوس ما ملامت نو ته شهید مرکه شهید بل څوک راسی پیش کیسی نو نبی علی السلام الله را و غاړي نبی علی السلام شراسی برای وای دغه نبیان او د امت سره دا وای ده نبیان وای موږ دین ور رسول دی او دغه امت وای نه دی را رسول دی ته څه پک شوای دی زه پاش بلا شهید مش دی ور رسول دی ما ته په وحدا ثابته سوی ده اگر ته زاله تنو بل ځای په تفسیر په قران کریم کې تیر رسول چې د نبی علی سم امت ورده واره را وغورتل شي برای دغه نبیان بده دي امتو سره دا واده دا امتونه وای چې مشته جن نه دی رسیدلی نبیان وای ورسوري مدي د نبی علی سم امت وای تاسو په شکی وای سره په شه دی بلا شهیدان چې دغه نبیان و دغه ته جن رسولی دي برای خلک و دي امت د نبی علی سلام تکلوی الته زدری زره کار درته مخن ته پر ما شهیدی او کستا شهیدی کله قبلیر ته زل دریو دی وای چې ما ته دلی نه و ما ته خپل نبی وای جو زما د نبی پر خبره دغه رقم عقیده ده دک دلی چې میشه دلی منی چې رات وای زما دغه ساعه عقیده ده نو ما ته نبی بیان کړو په قران کې چې دی جند سوال دی نو زه په دغه گواہی وکړو نبی علی سلام راو غوښتل چې دا امت خو دغه رقم وای دی بالکل زما امت سی وای ما امت ته دا خبره ورشول بل ځای به ترتیب دا رقم دی دلته په خدا دغه داګر دکیږي دلته اعلی دغه نبی علی سلام ټول چې په دغه وخت کې به د خلکو سوال چې خلکو باندې یو یو شهید مش بتا دل ترا و غور دل ته بنو سعد کتا و نو سعد بی خشایجه در سر ادب سی الا و یا تا دې مسخره خبر نه پجه پس آیات کده دغه ځای هول بیان شمال ترہیب ورکی خلق بری چ هول دار کم دی یوم اذن فدا ورز بنو یوتو خوشی الذين اغه کسان کفرو چ دی کافرن سی وگی دی به خوشی دغه خسان چ د کافرن دی و عصو او دې سرکشي کړې د رسول د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دغه چکو پر کړې دي او دغه رسول څخه محمد علی السلام دی د څخه سرکشي کړې د خبرې نه د منل کمه خوای خوشي لو تو سوا دا لو د تمنه د پاره دي شرک نه دي چې په دې شرط یا لو کاش تو سوا برابر سوي وای بهم په دې سر الارض هم زکه برابر کش پر مرد هم زکه دی اوار وای سره سمش خبر ملانه وای معلوم بھائی سر خواہ مرس پہ خاور چل سے مگر خبر خنو معلوم دادا پلانی پکر قبر دی داخل اگوائی یا دئی بدس ارمان لری چکش خوز خاور وائی پہ خاور داغ سے چل وائی چا پی جن دائی لانا چی سو د ډیر وا مې دغه خوښه ده لکه پر مرچ زحمت گای گای راشه براوی چې خدای مزه کچاو دلې وای زپند نه وتل وای خوښه مې و نه چې دا شرم پر ما کیر نه پرې چا باندې چا د لاس شرم کیر سوی یا ډیر زحمت کیر سوی بر په خپل مرګ باندې خوشالي بر دغه زحمت څخه مې نسب چاله پاکې سیم مرګ را کړی وای کدا هیڅ خبره پوي سي دغه کفار دغه د نبیانو چې سرکشي کړ د علاوه دلته به دامه ته خبر نه ده چې دا خواست کی چې کښې د پمزه کې دیس چل وای چې پمزه کې بیا چا پیژندل الا نه وای نه به خبر معلومه نه به خبر معلومه وای تسویه و دغه تر کې چې د دوه خاور پرک بل نه کیدای نو د دې ورځې هول دغه نه یو مې زم په دغه ورځ یو د خوشي الذين اغه کسان کې پروچ کاپران سی وي او عصو سرکشي کړ د رسول د رسول علی سلام څخه چې نبی علی سلام دی دغه دوه کار چې کړی کوپر او عصیان د رسول دی به خوشی کوم خبر لو کاش کی تو سوا برابر والی کړی وای بهم په دې سر الارض مزیک مزیک دغه سر برابر والی په کړو چې بیا چانه پکښ کې پیژندای چې دا د پلانې په کړ کې کړی دا یې لاس دی یا چې ګسر پکښ کې چره شپې دا کوي نس ولا یکتمون الله حدیثه ولا یکتمون دې نش پټولې الله د الله څخه حدیثا خبره یو وا خبر دلته پټولا کثیر کې دا اخیری هغه هول دی نو دا معنا چې هغه پټنس چیرولې چې موږ چیرولې شو فرق مستدیم دا لاس پټه خبره نه تیری ولې خود د دې د اندامونه بل ځای په قران کریم کې راځي چې الله یې پرجه به مهر ووي دې خو چې بل غړی دسیو باندې جوړي الله یې پر دا جبه امر وکړي چې به کونګسي دې چې اساس سره شوري نه شوري خبره نه کیږي دا وسې نه د جبه خبره نه شوي برا الله پاک ودا لاس امر وکړي پتا څه کارونه کول لاس کړ خپل کارونه بیان کړي دغه دغه دغه لاس وګوره خبرې وکړي تبر لاش بیان کی بشه بیان کی نشه بیان کی دماغ گویان سی خپل خبر شو کنی دماغ خو خبر نه کی دماغ تر جمانی خو جبه کی خپل دای نه ژغیر یا چې په کم شی ګنا کړی د په کم اندام هغه اندام په خپل شروع خبر بکی دا سړی نو بار چې دا ګرد اخبار خلاص شي بار خو جبه الله ګرته ورل کی دای بار د الله سره خبره پرې په خپل اندام مو مخ راوړي چې ولونی ونی ور دی بل د خپل کونی خو ترته شی جره باندې د کوسته د خیر چې فرما غوایا دا چې مړه ده په لاس ور کوي اندامونه وده تعجیزی وی که برای الله موږ وژغورو د الله د امر تاب څوک لري لاس په دغه ورته زه مجبور یم چې زه به غیږم په خو می خبرې نس یو کړې په ورځ د قیامت شام خبرې کی لاس هم خبرې کی سترګې هم خبرې کی پزیم کی چې هر اندام ناروا کار سوی دي نو الله زما څخه پټ خبره تیریږي بل نو دادی خو چاغه مزکه چته و الله پاک چي يوم اذن تحدث اخبارها مزکه خبرونه واي برا اندامونه بیا ور چپ کی جو ويم چپ شان اندامونه چم سي برا مزکه ته وي شي اجازه کر مزکه بیا ګرد شان د ریکارد په توګه ښکاره کی دا مزکه ریکارد کی دغه سرکټ کې لکه دغه ټلیفونونه چې وسره کټ کې تصویرونه اخلي په خو به خلګو دا به نو څنګه سم ځکه به څنګه شي اجازه کې ځکه ژغیږي ورسته چې دا کشفیات وسو چې اوه وس ټول کو پر پدې قنی چې پر ارم ځکه ارزای ته کار کوي هغه ځکه ریکارد کوي ریکارد دې څه ذریعہ لا پکې پیدا کړی دی لکه خپل په میموري کې څونه ریکارد جمع کیږي دغه نه قدر در لکه نوک مګر د سو د ساتو ساتو فلمونه پکې کې ریکارد سی وي غټي غټي میموري ان سبيري جي بیا نيسته نو د مزک کې چې دې د اره زره د غونه ریکارد خو الا پکې هغه خو نه بیا د ساينسدان کار نه دی نو د مزک هم اخبار وایي نو چې مزک ګډش خپل خبرونه هم د تصویر سره ښکارا کیم دا واز سره اندامونه پر سړي ګډ شي شایي ور ادا کړي په عمل نامو کې نوښتای نو علاوه دې خبره چره وایي ولا يكتمون دي نسبته ولي الله هذا الله عز وجل حديثا اس خبره نو تر دغه ځای په دغه دو آیات کې تر هبره پیش کی تر هب وی بیر ول چې حساب ستا موت زندگی نسته نو هغه سپتونه چې هغه نیک دي چې په دمخ کې دو آیات کې چیر سو دي چې اوس مو ول نو هغه سپتو ته لاس ورته چې ایمان پر الله دی ایمان پر ورځ قیامت دی انفاق خاص د الله د فاره دی پر رسولانو ایمان دی د بخل څخه ځان خلاصول سخاده او اخلاص دی د ریا څخه ځان خلاصول عاجزي د کبریا او د لویواله څخه ځان خلاصول دي نو الله عز وجل موږ دغه د زمیمه صفات څخه پات او دغه حسنه صفات یا الله تعالی زموږ ستاسو په ژوندۍ کې الهي یوم القیامت چې موږ الله جن رب را نصیب کړي د ټول مؤمنان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.